สวัสดีครับพี่น้องครับ นี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่35นะครับโดยมีหัวข้อย่อยก็คือการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูที่หมู่บ้านคานานะครับพี่น้องครับพระธรรมยอห์นเป็นพระคัมภีร์เล่มเดียวที่เล่าถึงการอัศจรรย์ครั้งแรกนี้เป็นประสบการณ์เฉพาะตัวซึ่งทราบกันในหมู่สาวกรุ่นแรกครับพี่น้องคงจำได้ไหมครับว่าสาวกรุ่นแรกนั้นที่พระเยซูทรงเรียกนั้นมี5คนนะครับนอกจากสาวกในนี้แล้วก็จะมีคนใช้บางคนและคนในครอบครัวของพระเยซูเท่านั้นที่ทราบครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึง37ครั้งด้วยกันที่ได้บันทึกในพระคัมภีร์แต่ทีนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในพระวจนะของพระเจ้านะครับ ในยอห์นบทสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับจำง่ายๆครับยอห์นบทสุดท้ายข้อสุดท้ายก็ได้มีบอกว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูนั้นนะครับหรือสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำนั้นถ้าจะเขียนไว้หมดทุกสิ่งยอห์นก็คาดว่าแม้หมดทั้งโลกนี้ก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้นนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่พระเยซูนั้นได้ทรงกระทำในโลกนี้นั้นมีมากกว่านะครับมากมายนักเยอะแยะมากจนเขียนไม่หมดครับหรือถ้าว่ารวมทั้งสิ่งที่พระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้านะครับกระทำเองตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแน่นอนครับหนังสือทั้งโลกก็เขียนไม่พอนะครับนั่นเป็นความจริงเสมอพี่น้องครับเรากลับมาดูในการอัศจรรย์ครั้งแรกที่หมู่บ้านคานานะครับพระเยซูได้กระทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ผู้ที่บันทึกนะครับพี่น้องจำได้นะครับสาวกรุ่นแรกของพระเยซูนะครับมีอยู่5คนนะครับคนที่บันทึกที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือยอห์นครับยอห์นนั้นได้เขียนว่าอย่างนี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ1ถึง11ในข้อที่1ยอห์นเล่าว่าในวันที่3นะครับในวันที่3นั้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ายอห์นนั้นอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหมือนกันเพราะว่ายอห์นนั้นได้บันทึกละเอียดมากจนเห็นภาพนะครับในวันที่3มีงานสมรสที่บ้านคานาแคว้นกาลิลีนะครับพระเยซูทรงเริ่มปฏิบัติหน้าที่และทรงทำการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระองค์นะครับหมู่บ้านคานานั้นอยู่ใกล้ๆนาซาเรตครับแสดงว่าตั้งอยู่ในแคว้นอะไรครับพี่น้องตั้งอยู่ในแคว้นกาลิลีครับเพราะนาซาเรตนั้นเป็นเมืองที่อยู่ในแคว้นกาลิลีเป็นเมืองที่พระเยซูเติบโตพระเยซูทรงมีพระสมัญญานามนะครับว่า Jesus of Nazareth นะครับ Nazareth นั้นก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านคานาครับหมู่บ้านคานานั้นเป็นเมืองที่อยู่อาศัยนะครับเมืองที่อยู่อาศัยแล้วก็ห่างไปนะครับทางตะวันตกขอโทษครับห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ และเรารู้นะครับว่านาธาเนลนั้นมาจากหมู่บ้านคานาครับพี่น้องครับหมู่บ้านคานาอยู่ใกล้ๆนาซาเรตเมืองที่อยู่อาศัยของพระเยซูประมาณ8กิโลห่างจากนาซาเรตนะครับมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นด้วยแสดงว่ามารดาพระเยซูมารีนั้นมีส่วนรับผิดชอบในงานนี้หรือในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเจ้าภาพนั้นอาจจะเป็นคนที่กว้างขวางมากครับรู้จักกับสาวกของพระเยซูทั้ง5คนแล้วก็รู้จักกับครอบครัวของพระเยซูด้วยมารีนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันเป็นโอกาสที่พระเยซูกระทำการอัศจรรย์ครับข้อที่2บอกว่าสาวกของพระเยซูมาร่วมด้วยนะครับผมขอทบทวนครับสาวกทั้ง5ของพระเยซูนั้นมีชื่ออะไรครับยอห์นอันดรูเปโตรนะครับฟิลิปและนาธานาเอลพี่น้องครับหลังจากที่พระเยซูเสด็จออกมาจากถิ่นทุรกันดารวันต่อมาพระเยซูเสด็จไปยังกาลิลีใช้เวลาเดินทางครับ2วันครับจากเบธานีซึ่งอยู่ใกล้เหมือนครับใกล้เมืองเยริโคครับเยริโคนั้นอยู่ในแคว้นยูเดียนะครับใช้เวลา2วันเพื่อที่จะเดินไปที่บ้านคานาครับขณะระหว่างเดินทางพระเยซูก็พบฟิลิปและเรียกฟิลิปแล้วก็พบนาธานาเอลซึ่งเป็นชาวบ้านคานาจงเห็นภาพไหมครับว่าทั้ง5คนก็มาร่วมงานสมรสที่หมู่บ้านนี้งานสมรสของพวกตะวันออกนะครับออกกลางนั้นมักจะกินเวลา7วันครับ7วัน7คืนนะครับงานเลี้ยงมักจะมีขึ้นหลังจากที่เจ้าบ่าวได้นำเจ้าสาวมายังบ้านของตัวเองหรือบ้านของพ่อของเจ้าบ่าวนะครับก่อนพิธีสมรสเริ่มขึ้นมักจะมีกระบวนเพื่อนๆนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของเจ้าบ่าวนะครับติดตามเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีการบรรเลงดนตรีหลังจากพิธีสมรสก็จะมีการเลี้ยงอาหารค่ำเหล้าองุ่นครับเป็นเครื่องดื่มที่สำคัญขาดที่ไม่ได้ในงานเลี้ยงเหล้าองุ่นเป็นเครื่องดื่มหลักของชาวยิวนะครับ คำสอนของชาวยิวบ่งบอกว่าการดื่มเหล้าองุ่นเกินจำเป็นก็จะเป็นการขัดต่อพระบัญญัติและการเมาเหล้าหยำเปนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าละอายในสังคมชาวยิวแต่กินได้ครับถ้าไม่เมาอย่างไรก็ตามนะครับในงานเลี้ยงหากเหล้าองุ่นหมดไม่มีอย่างอื่นมาให้แขกดื่มเป็นเรื่องที่เสียหน้าและอับอายมากนี่คือสิ่งที่โยเซฟนะครับขอโทษกับนี่สิ่งที่มารีได้บอกกับพระเยซูว่าเขาไม่มีเหล้าองุ่นเพียงครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกว่ามารีเท่านั้นนะครับไม่ได้พูดถึงโยเซฟสันนิษฐานว่าโยเซฟคงจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับคำตอบของพระเยซูในข้อที่4ครับพระเยซูบอกว่าให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิดพระเยซูทรงเป็นแขกรับเชิญในงานนี้นะครับทำไมมารีซึ่งเป็นคุณแม่ได้มาบอกปัญหาเรื่องไม่มีน้ำองุ่นพระเยซูตรัสว่าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงข้อความเหล่านี้บันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์นะครับพระเยซูยังทรงไม่พร้อมที่จะแสดงอำนาจยิ่งใหญ่ต่อหน้าแขกเรือจากคานาและคนอื่นๆในเมืองกาลิลีในแคว้นกาลิลีครับแต่ไงก็ตามครับพระเยซูทรงช่วยคุณแม่ของพระองค์แก้ปัญหาเรื่องไม่มีน้ำองุ่นในงานฉลองสมรสนางมารีนั้นคาดหวังว่าพระเยซูจะช่วยได้ก็จึงบอกคนใช้บอกว่าจงกระทำตามที่ท่านสั่งเถิดในพิธีธรรมเนียมนะครับชำระของคนยิวก่อนที่เข้าบ้านนะครับเขาจะตักน้ำจากโอ่งมาล้างเท้าใช่ไหมครับนะครับล้างเท้าให้สะอาดชาวยิวถือว่าเท้าสะอาดนะครับก็สะอาดเข้าบ้านได้เหมือนกับคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นนี้เขาจะมีโซนที่ไม่สามารถใส่รองเท้าเข้าไปได้นะครับจะต้องเปลี่ยนรองเท้าพี่น้องครับชาวยิวก็เหมือนกันคนไทยก็เหมือนกันนะครับจะเข้าบ้านเข้าเรือนก็จะต้องถอดรองเท้านะครับจะเข้าวัดเข้าวาก็ต้องถอดรองเท้าชาวยิวที่เคร่งมากจะล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกมื้อน้ำในโอ่ง6ใบนี้นะครับตักใส่ไหทูลศีรษะมาจากบ่อน้ำประจำหมู่บ้านเนื่องจากมีแขกเรือมากมายโอ่ง6ใบนี้จึงไม่ได้มีน้ำเต็มนะครับเพราะว่าน้ำถูกใช้ไปในข้อที่7นะครับบอกว่าพระเยซูตรัสว่าจงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิดคนใช้ก็บรรจุน้ำตามสั่งปกตินะครับจะใช้เหล้าองุ่นนะครับผสมด้วยน้ำสามส่วนเปโตรทรงตั้งใจที่จะทำการอัศจรรย์ครับซึ่งทุกคนที่เห็นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีที่จุนะครับหัวน้ำองุ่นเพื่อผสมเป็นเหล้าองุ่นได้เลยพระเยซูก็ตรัสกับคนใช้ว่าจงตักออกไปให้เจ้าภาพเถิดปรากฏว่าน้ำนั้นกลายเป็นเหล้าองุ่นครับนี่เป็นการอัศจรรย์ที่เปโตรทรงกระทำมีแต่เราคนใช้ที่รู้นะครับเมื่อตักน้ำที่กลายเป็นเหล้าใส่เหยือกรู้ว่าน้ำที่ตัวเองตักนั้นมีกลิ่นแอลกอฮอล์ขึ้นมาฉุนเลยครับกลายเป็นเหล้าองุ่นเสียแล้วเจ้าภาพชิมแล้วนะครับหรือแขกชิมแล้วก็ปรากฏว่ามักจะเรียกมาแล้วก็เหมือนกับมาบ่นต่อว่าที่นี่นะครับบอกว่าทำไมโดยปกติงานเลี้ยงแบบนี้มักจะเหล้าองุ่นเอาเหล้าองุ่นเยี่ยมที่สุดมาให้แขกดื่มแต่ท่านเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยดันไปเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนกระทั่งเกือบสุดท้ายพี่น้องครับนี่เป็นการอัศจรรย์เป็นหมายสำคัญครั้งแรกคำว่าหมายสำคัญนั่นคืออะไรครับเป็นทรายครับเป็นหมายสำคัญก็คือว่าให้รู้ว่าคนทำนี่เป็นใครนะครับพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์ครั้งแรกนะครับพี่น้องครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาบอกแอนดรูและยอห์นนะครับว่าพระเยซูทรงเป็นใครครับพระเมสโปดกของพระเจ้าครับพี่น้องครับขณะที่เรากำลังศึกษาชีวิตของบรรดาสาวกนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพวกเขานั้นได้พบกับการอัศจรรย์หมายสำคัญพวกเขาจึงเชื่อในฤทธิอำนาจของพระเยซูนะครับความเชื่อของเขานั้นยังเบ่งบานเติบโตนะครับและพวกเขาต้องเรียนรู้อีกมากมายจากการติดตามพระเยซูนะครับชีวิตของเราเบ่งบานเติบโตหรือเปล่าครับมีความสดชื่นชื่นชมยินดีนะครับในการเดินกับพระเยซูทุกวันหรือเปล่าครับเราได้เรียนรู้อะไรจากพระเยซูและชีวิตของพระองค์บ้างขอให้เราที่จะมีโอกาสใคร่ควรภาวนาธรรมนะครับในจิตใจของพี่น้องเพื่อที่ให้เกิดสันติสุขและความชื่นชมยินดีในการติดตามพระองค์อย่างมีเป้าหมายต่อไปอาเมน